یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ نے بڑی پتے کی بات کی کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھ. ویسے ہمارا مسلمان ہونا بڑی آسان بات ہے, حقیقی مسلمان ہونا بڑی مشکل بات ہے, بڑی مشکل بات ہے. صحیح, ہم صرف اذان دینے والے مسلمان ہیں. کون سے اذان دینے والے؟ حالانکہ یہی اللہ اکبر یہاں مسجد میں بھی اور وہی اللہ اکبر میدان جہاد میں بھی, وہی اللہ اکبر میدان. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے نہیں, کیونکہ وہاں تو لائف کی قربانی دینی ہوتی, وہاں سب کچھ سیکریفائز دینا ہوتا ہے. وہ بڑا مشکل کام ہے, وہ بڑا مشکل. وہ اللہ کریم جن کو دل گردہ دے دیتا ہے تو دے دیتا. اور یہ ایسی مشکل بات نہیں, ایسی مشکل بات. میں بھی اس طرح کہ عام نارمل حالات میں مجھے یہ بندوق کا گرز جو ہے یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے, بڑا برا لگتا ہے. لیکن جب آپ فیلڈ میں جائیں تو پھر وہاں سٹنگر چلے اور وہاں سکرٹ چلے اور وہاں پہ جو کچھ بھی چلے, جو کوئی یک چلے اور چلو یک چلے, وہاں پہ کوئی ہمت ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا جیسا بزدل آدمی بھی وہاں اتنا جاندار ہوتا بھائی کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ طیارہ آ گیا بم پھینک رہا ہے, بھائی پھینکتے رہے. ہمارے پہاڑوں میں لوگ بم پھینکتے رہے, وہاں کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بگڑتا. اتنا تھوڑا سا گھر اٹھ جاتا ہے اور ایک سٹنگر سے وہ ہمارے ساتھ جو وہ گر گیا جی, وہ گر گیا. تو پھر رشیا والوں نے کہہ دیا کہ یہ دیوانوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, میں ذرا راستہ دے رہے ہیں, واپس جانا چاہتی. ہم نے کہا ذرا ہوش ٹھکانے لگ رہے ہیں, آپ لوگوں نے تقریباً 8-9 ریاستوں کو ہڑپ کر گیا. ایسی قوم سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا تھا جو داڑیاں اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں اور پگڑی ایکسٹرا کر لیں گے. صحیح, تو ایک ہی صدی میں اس دیوانے قوم نے 2 سپر پاور کا بیڑا غرق کر دیا. برٹشر آ گئے, 12,000 آرمی کو داخل کر دیا. کتنے کو؟ 12,000 کو. تو سب کے سب ہم نے ذبح کرایا, وہاں ذبح کروایا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ واپس پیغام دے دوں. صحیح, اور اس کو بخیر و خوبی وہاں پہنچا دیا تاکہ راستے میں کوئی اسے ہلاک نہ کر دیا. ادروائز ہم ان کو پتہ نہیں لگ گیا ہوگا کہ ہمارے 12,000 آرمی کو کیا ہوگا یا کیا ہو گیا. نے کہا ٹھیک ٹھاک بتائیں کہ 12 کے 12,000 ایکسپٹ می مائی سیلف. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ڈرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الَّذِينَ, ان لوگوں کو, قالوا, جنہوں نے کہہ دیا, بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ولدًا بچہ, اپنے لیے, مالہم, نہیں ہے ان کے لیے بھی اس بات پر میں علم کوئی سمجھ اور دلیل, ولا لآبائہم, نہ ان کے فور فادرز کو, کبرت کلمتن, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی خبیث بات ہے, تخرج من افواہم, جو ان کے گندے منہ سے نکل جاتی ہے, ان یقولون, وہ نہیں کہتے الا کذبا, مگر جھوٹ, یہ جھوٹ کہتے ہیں. فلعلک باخع نفسک, اب کسی کے خدا کے متعلق ایسی بات ہو. مجھے دیکھیے, آدمی کا بس نہ چلے اور آدمی کے باپ کی توہین ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے کہ اس پر بس نہیں چلتا, میں اپنا گلا کیوں لگوں. صحیح, آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا, اب کسی کے خدا کے متعلق ایسی باتیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے؟ وہ کہتے گلا گونٹ رہی, بدبختیاں کہہ رہے ہیں میرے خدا کے متعلق. ان کا گلا نہیں گونٹ سکتا تو آپ نہ گونٹ, ان کو نہیں قتل کر سکتا, اپنے کو ہلاک کر دے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں. فلعلک باخع نفسک, شاید آپ باخع نفسک, اپنا گلا گھونٹنے والے, غلا آثارے, من کی وجہ سے, علم یومنو بہذا الحدیث, اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے, اسفن, تو آپ افسوس اور حسرت کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹنے والے, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. آپ ذرا جائیں سورہ شعراء, طاسین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیاتیں ہیں. لعلک باخع نفسک, شاید آپ اپنا گلا گونٹنے والے, علم یکون اللہ یکونو مؤمنین, اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کب یہ ڈیوٹی اسائن کر دی ہے کہ آپ لوگوں کو مسلمان بنا دے؟ نبی کریم صلی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کنورٹ کروا دیں؟ میں نے آپ سے بات کی کہ آپ بات پہنچائیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بات پہنچا, کنوے دا میسج, کنوے دا میسج, اینڈ دین لیو دیم الون. پھر چھوڑو ان بدبختوں کو, بس آپ نے بات کر دی, ہاں جی, یور جاب از ڈن, یو ہیو ڈن یور جاب, یو کمپلیٹڈ یور جاب. آپ نے اپنی جاب کمپلیٹ کر دی, لہذا جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں تو آپ کا نفس, آپ کا ضمیر مطمئن ہے. آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کی؟ نہیں جی. آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں؟ نہیں جی. آپ نے ہر ایک کو بات بتائی, ہاں, انکلوڈنگ ابو جہل, اس جیسے خبیث کو بھی بات بتائی. تو اللہ کریم نے فرمایا یور جاب از ڈن. اب وہ ایمان نہیں لاتے, لیٹس ناٹ یور جاب. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بجبر تو میں کسی کو مسلمان نہیں بناتا,

کہ اس کے آ جانے سے آ جاتی ہے منہ پر رونق, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا, ساغر جم سے میرا جام صفا اچھا ہے. یہ بابا غالب, یہ بابا اور ہمارے علاقے میں پشتون شاعر, اس نے بابا غالب کے دیوان کو پشتوں میں ترجمہ کر دیا ہے. صحیح, تو اس شعر کا جو پہلے پیچھے میں نے کہہ دیا, اس کا ترجمہ لالا پشتوں میں کہہ دیا کہ داما چیز بازار اب بل رہا ہو, جام جم نہ زماں جام دکھو ڈال دیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, جنتی زبان ہے, جنتی سمجھ آتی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, شاید آپ باخیوں نفسک اپنا گلا گونٹنے والے عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اور آج ہم خفا اور آزردہ ہیں عبداللہ صاحب کے لیے کہ یہ آج ہمیں چھوڑنے والے ہیں, اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے واپس. میری سن ان شاء اللہ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ شاید چھوڑنے والے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ اپنا گلا گونٹنے والے عَلَىٰ آثَارِهِمْ, کے کرتوتوں کی وجہ سے. لم یؤمنوا بهذا الحديث على آثار, کا معنی ہوتا ہے نشانی, اور آثار کا معنی ہوتا ہے سٹیپس. آثار کا معنی ہوتا ہے سٹیپس. یہ جو سٹیپ لے رہے ہیں آپ کی دشمنی میں, اس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ رہا ہے کہ یہ تو دن بدن بدتمیزی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ مشرکین مکہ بدتر, اللہ کریم نے فرمایا شاید ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ گلا گونٹنے والے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ, شاید آپ اپنا گلا گھونٹنے والے اعلیٰ آثار من کے کرتوتوں کی وجہ سے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا, اگر وہ ایمان نہیں لا چکے اس کلام پر, اَسَفًا, تو آپ حسرت و افسوس کے حوالے سے, وریث کے حوالے سے, افسوس کے حوالے سے وہ اٹھو ہائے کی وجہ سے. آپ اپنا گلا گھونٹنے والے نہیں, نہ گھونٹیں. یہ اس قسم کے تضادات دنیا میں موجود رہیں گے, اب ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اور ڈے آف ریزریکشن, یہ تضادات ہوں گے, کمبینیشن آف اپوزٹس. اِلَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ, ہم نے بنا دیا ہے وہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر, زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے, زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے, زینت اللہ, یہ اس کی بیوٹی ہے. وہ ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں کبھی کبھار انہیں بیویوں کو مار پڑتی ہے, بیویوں کو کبھی کبھار مار پڑتی ہے. تو میں نے ایک سے کہہ دیا بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس نے کہا پھر ازدواجی زندگی کوئی مزہ نہیں ہوتا. پیار کے ساتھ کبھی غبار یہ تپڑ بھی مارنے پڑتے ہیں, تبھی تو کمبینیشن آپ کو مزہ آ جاتا ہے, پھر روٹی ہوئی پھر راضی ہو جائے تو پھر مزہ ہو جاتا ہے. صحیح, آپ بھی کبھی غبار ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ سب جاننا تو زندگی میں پھر مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ روٹی ہوئی ہوتی ہے, آپ گھر جائیں گے وہ بات نہیں کرے گی. صحیح, تو دس پندرہ دن جب روٹی ہوئی پھر راضی ہو جائے آدمی کو ایسا مزہ دے دیتا ہے جس طرح پہلی شادی ہوئی. زندگی کے مزوں سے خبردار کروا جاتا آیت نمبر 9. ام حسبت الناس بل کافی والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. ہم حسبتا, آیا آپ خیال کر چکے ہیں اللہ صاحب الکافی کے اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم. بعض مفسرین نے اصحاب کاف اور اصحاب الرقیم کو علیحدہ علیحدہ گردانا ہے کہ یہ دو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. وائل دیز آر ناٹ ٹو ڈفرنٹ پیپل, اصحاب الرقیم اور دا سیم اصحاب کاف. ہم حسبتنا اصحاب الکاف والرقیم, کیا آپ خیال کر چکے ہیں کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا, ہوتے ہمارے نشانیوں میں سے, عجیب نشانیوں میں سے. اونلی دے نو نو, اس سے زیادہ عجیب نشانیاں ہمارے ہاں تاریخ بری اور پیچھے جو اللہ کریم جنت اور جہنم کا ذکر کر رہا ہے اور اسی پر آدم کا واقعہ مرتب کر رہا ہے, تو پہلے جنت اور جہنم کا مسئلہ جو بالکل انتہا, اور بعد میں آدم کا واقعہ جو بالکل ابتدا ہے. تو اللہ ہمارے ذہن میں بٹھا رہا ہے کہ آدم کی پیدائش سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک عجوبے ہوتے رہیں. تو یہ صرف اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ نہیں, ہاں ہے, اٹس سیلف دیٹ از اے عجیب واقعہ, بٹ دیٹ از ناٹ این اعجب اینڈ اے یونیک ون آر اونلی یونیک, دیر آر سرٹن ادر یونیک اسٹوریز. ہم حسبت الناس بل کافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو رات ہم نے ذکر کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے تحقیق کے پیش نظر ان کا علاقہ تھا

پیچھے جائے آیت نمبر 9 پر, اس اول فتو جب وہ جوان ٹھکانا بنانے کے لیے غار کی جانب اٹکڑے ہوئے, غار کی جانب اٹکڑے ہوئے, وہاں لکڑی میں فرمایا الفتیا, اور یہاں پہ کہہ دیا انہم فتیتن, انہم فتیت. تو دیکھیے ہم سارے انکلوڈنگ فاروق صاحب اور جاوید صاحب ان لا وی آر جوان, کیونکہ گمے کے تین بوڑھے ہیں تو یہ گلے پڑ جائیں گے. تو فاروق صاحب از آلسو یانگ اینڈ لالا از آلسو 70 ایئرز یانگ, and so is the case of Javed Sahib, 65 years old, for example. So all of us, we are youth, lekin asal youth Allah ke nazar mein wo hota hai jo koi kaam karke dikhaye. To ashab-e-kaf ne kaam karke dikhaya, to hum phir kehte hain bhai ye jawan hai, mere tone ko dekhe, phir hum kehte hain ye, to Allah ne same tone use kiya ke innahum fityatun, main kisa bayan karta hu, Allah farmate hain innahum fityatun, ye ashab-e-kaf fityatun, ye jawan. جس طرح ہم کہتے ہیں مرد کا بچہ ہے, کیا کہتے ہیں, تو سارے انسان مرد کے بچے ہیں, کہ کوئی گدھے کا بچہ بھی ہے, کوئی بھی نہیں, سارے مرد کے, لیکن جو مردانگی کر کے دکھائے تو کہتے ہیں یہ مرد کا بچہ ہے. تو اللہ کریم جی فرماتے ہیں انہوں نے جوانگی اور جوان مردی کا ثبوت دے دیا, تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دے دیا کہ دے آر یوتھ, دے آر یوتھ ناٹ ایز اور ٹین ایجر, دے آر دے ور ناٹ لائک اور ٹین ایجر ٹو گو ٹو دا بیچ اینڈ ٹو گو ہیدر اینڈ دیدر اینڈ all these type of things which are taking place. Yes, subhanallah. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ یہ جوان تھے, آمنوا بِرَبِّهِمْ, جو اپنے پروردگار پہ ایمان لا چکے تھے, تو صرف ایمان نہیں لائے, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا تھا گائیڈنس کے اعتبار سے, جب وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو ڈیولپ کر گئے, ہم نے ان کو ڈیولپ کر دیا, ان کو ترقی دے دی, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے ڈیولپ کر دیا تھا ان کو ہدایت کے اعتبار سے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور یہ زِدْنَاهُمْ هُدًى ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, امپرومنٹ اس کے لیے اچھا لگ سکے, کہ اِنَّهُمْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, یہ جوان تھے, آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور گائیڈنس میں ہم نے انہیں امپروو کر دیا, تو جسے اللہ کریم گائیڈنس میں امپروو کرے, جسٹ امیجن what type of guided people they were, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, اور اللہ کریم فرماتے صرف امپروو نہیں کیا, بہت سارے لوگ امپروو ہو جاتے ہیں and later on they divert or deviate from the right path of Allah سبحانہ وتعالیٰ, نے بھی کم مرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ارتداد سے بھی بچایا, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے استقامت دے دی تھی ان کے دلوں کو, یعنی یہ نہیں کہ وہ ایمان لا چکے تھے, ہم نے ان کے گائیڈنس کو امپروو کر دیا تھا اور پھر ان کے دلوں کو ہم نے اسٹیبلٹی دے دی تھی, اور تبھی تو وہ ڈٹ کے کڑے گئے, صحیح, انہوں نے ملک چھوڑ, انہوں نے گھر بار چھوڑ, انہوں نے رشتہ دار چھوڑے, انہوں نے بادشاہ سے ٹکر لے لی, لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ, یہ جوان تھے, آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, جو ایمان لا چکے تھے اپنے رب پر, وَزِدْنَاهُمْ, ہم نے ڈیولپ یا امپروو کر دیا تھا ان کو گائیڈنس کے حوالے سے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, رَبَطَ یَرْبَطُو کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنے, ہم نے گرا باندھ دیا تھا ان کے دلوں پر, یہ محاورہ ہے, گرا باندھنا, جب آدمی کسی بات سے سیٹسفائیڈ ہو کر استقامت اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے دل میں گرا باندھ دیا, اللہ کریم بالکل وہی محاورات استعمال کرتے ہیں جو بنو ہیں, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کو استقامت علی الدین دے دی تھی, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دلوں کو اسٹیبلٹی عطا کی, اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ ان شریعت, ان اسلامک لا اسٹیبلٹی ان دین از ریکوائرڈ, ایسا نہیں, وَلَا يُرِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ, تاکہ کولو, جو ایک بار کہہ چکے ہیں رَبُّنَا اللَّهُ, کہ ہمارے رب اللہ, رب پر ایک بار ایمان لے آتے ہیں جس طرح اصحاب کاف لے آئے تھے, انہم فتیتن آمنوا برب, ان الذین قالوا, تاکہ کولو, جو کہہ چکے ہیں ربنا اللہ, ہمارے رب اللہ, ہمارے رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر وہ سٹیبل ہو چکے ہیں اس عقیدے پر, سٹیبلٹی از ریکوائرڈ ہیئر, سٹیبلٹی از ریکوائرڈ ہیئر, تتنزل علیہم الملائکہ, تو روح نکلتے وقت اس کے پاس رحمت کے فرشتے آ جائیں گے, اللہ تخافو, ڈونٹ وری, ولا تحزنوا, یو ول نیور ہیو اینی گریف اینڈ سارو, وابشروا بالجنت اللتی, اور آپ بشارت اور ہیپی نیوز لے لیں جنت کے متعلق, اللتی کنتم توعدون, وہ جنت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا, نحن اولیاؤکم, کس کے اولیاء ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں, نحن اولیاؤکم, دیکھیے

سب تستبر جرید اے عالم دوام ما, جن کے دل وہ عشق کا سبق لے کر زندہ ہوئے اور انہیں جان کی قربانی دے دی, وہ فارغ اور زندہ ہو گئے. لوگ ان کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, لوگ ان کے قیامت تک تذکرہ مجنون کے بنا کہ جس نے خاتون سے محبت کی لیکن محبت کے والے سے اس کا نام زندہ ہو گیا. صحیح, تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت سے کسی کا مین دل زندہ ہو گیا اور اس نے جان کی قربانی دی تو کیا اس کا تذکرہ نہیں ہوگا قیامت تک اس کے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مزمر ہے. یہ شعر مجھے بڑا پسند. قوم نتخذو, اب دیکھیے یہ جرأت کا دوسرا, جرأت کی دوسری بات چودھری فاضل, جرأت کی یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے آدمی یہ, لیکن وہ جتنے سارے کیبنٹ ممبر اور جتنے سارے سینیٹر اور ممبرز آف نیشنل اسمبلی اینڈ بیوروکریسی اینڈ آرمی جنرلز اینڈ پولیس اینڈ آل دیز پیپل ہو آر سٹنگ اور سٹینڈنگ دیئر, تو ان نوجوانوں نے کہہ دیا کہ ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا من دونی آلیہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے مشکل کشا گڑ لیے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. ہاں, یہ بات اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ جب آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے چیلنج کرنے میں آدمی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذوا, انہوں نے بنا دیا ہے من دونی اللہ کے علاوہ آلیہتاً, بہت سارے معبود اور مشکل کشا, لولا یاتون علیہم, تو جب انہوں نے مشکل کشا بنا دیے ہیں اور معبود بنا دیے اللہ کے علاوہ, لولا یاتون علیہم بسلطان البین, تو ان کے خدا ہونے پر یہ کوئی کلیئر کٹ دلیل کیوں نہیں پیش کر سکتے, انہیں کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے, اور جب نہیں پیش کی فمن اظلم, تو کون ہے زیادہ ظالم ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے بنایا اللہ کی ذات پہ جھوٹ اور اس کے ساتھ شرکا ٹھہرائے. تو اس لیے کہ انہوں نے سٹیم کر دیا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرکا بناتے اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. یہ ایمان کی قوت سے ہی بات ہو سکتی ہے. ہاؤلائے قومنا, یہ ہماری قوم, اتخذو, جنہوں نے بنا دیا ہے من دونی اللہ کے علاوہ آلیہتاً, بہت سارے معبود اور خدا اور مشکل کشا, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ کیوں نہیں لاتے اپنی بات پر ایک کلیئر کٹ دلیل. فمن اظلم, سو نہیں ظالم ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جو فیبریکیٹ کر دے اور بنا دے اللہ کی ذات پر جھوٹ شرکا اور شرک کا. اچھا, اب ان کے بعد حوالے سے تو بات کی, بادشاہ نے انہیں کہہ دیا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 3 days نا, یو شوڈ پانڈر اپ کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ روک لینا ہے یا ایگزیکیوشن کے لیے پہنچنا ہے. صحیح, تو یہ جب نکلے تو کہہ دیا ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا کیا کرنا ہے, بات از کلیئر, ایشو از کلیئر. ہمارا اور ان کے عقیدے کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ایمان اور دین کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ڈر جیسے چھوڑ دے. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کے ہم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا. صحیح, سو وی آر اسٹرینجر اینڈ دے آر اسٹرینجر, سو لیو دے میں لون, لیو دے میں لون, چھوڑ دے انہیں, چلو ہم نکلتے ہیں, ہم نکلتے ہیں, پھر اس بدبخت کے پاس آتے ہی نہیں. صحیح, وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب آپ لوگ عقیدے کے اعتبار سے ان سے کنارہ کش ہو گئے, اعتزال کا معنی کنارہ کش, اور جب آپ کنارہ کش ہو گئے ان سے عقیدے اور دین کے اعتبار سے, وما یعبدون الا اللہ, اور ان معبودوں اور خداؤں سے جو وہ پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان لوگوں سے بھی آپ کنارہ کش اور ان کے خداؤں سے بھی, تو کیا کریں, فاو الى الكهف, تو نکل کے ٹھکانہ بنائیں کسی غار میں, ینصر لکم ربکم من رحمتہ, دے دے گا اللہ کریم آپ کو من رحمتہ, اپنی رحمت, ویہیئ لکم من امرکم مرفقا, اور اللہ کریم بنا دے گا آپ لوگوں کے لیے آپ کے معاملے میں مرفقا, آسانی, مرفقا آسانی, اور یہ مرفق اس آسانی کو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز جو آپ کی نیڈ ہو وہ آپ کے مل جائے. ویسے کہتے ہیں مرفق, اسے کیا کہتے ہیں, مرفق, کہ اللہ کریم اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب آپ پیچھے جائیں آیت نمبر 10 پر, اذ اول فتیتو الى الکافے, جب وہ نکل کے ٹھکانہ لینے غار میں چلے گئے, فقال, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے پروردگار دے دے ہمیں اپنی جانب سے رحمت, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور دے دے ہمیں تیار کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدن گائیڈنس, ہمیں گائیڈ کرنے, ہمیں گائیڈ کرنے. تو دیکھیے غار پہ پہنچے تو وہ دعا کرتی, اور غار کی جانب آ رہے تھے تو اتنے وہ سٹیبل کے آتی رہتے کہ چلتے ہیں غار میں, اللہ کریم وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو واپس اپنے سبق میں, فاؤ الکافی, تو آپ چلے جائیں الکافی اس غار کو, یا شرکم ربکم. اب الکافی, الکافی الف لام, یہ کہاں کسی غار میں چلے جائیں, نہیں وہ خاص غار کے جو عمان کے قریب, اور بیٹا سے نکل کر عمان آنا ہوتا ہے, عمان سے بس وہی نکالنا دیر بار. تو بابا آپ پیسے نکالے کہ آپ کو وہاں کا سیٹ کرنا, صحیح ہے. فاو الکافی, تو آپ نکل کے ٹھکانا بنائے اس غار میں. تو اٹ مینس کہ جب وہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے تھے تو پہلے انہوں نے سوچ لیا کہ جب بادشاہ ہماری پیشی کروائے گا اور ہم سے ڈیمانڈ کرے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو دیٹ واز ایونٹ آن فیکٹ ٹو دیز سیون پرسن دین وی ول گو ٹو دیٹ غار. ینصر لکم ربکم, دے دے گا اللہ کریم آپ کو, من رحمتہ اپنی رحمت, ویحیی لکم اور بنا دے گا آپ کے لیے, من امرکم آپ کے معاملے میں, مرفقاً آسانی, وترشمس, تو وہ چلے گئے غار میں داخل ہو گئے, وترشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم, اور آپ دیکھیں گے سورج کو, اذا طلعت جب وہ نکل دیے, تزاور عن کافہم ذات الیمین, تو وہ ان کے غار کے دائیں جانب چلتی ہے. تزاور عن کافہم ذات الیمین, تزاور مین تزاور کا معنی تجانب, جانب لینا, کیا لینا, ایک پہلو لینا. تزاور عن کافہم, تو وہ تزاور عن کافہم, وہ چلتا رہتا ہے ان کے غار کے دائیں جانب. تو ان کا دائیں نہیں, داخل ہونے والے کا دائیں مراد ہے. کس کا دائیں مراد ہے؟ داخل ہونے والے کا. تو ابھی چودھری صاحب ویریفائی کرے گا مجھے کہ جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کہاں رہتا ہے, اس کہاں رہتا ہے, کہاں رہتا ہے. تو اٹ مینس کہ جب سورج نکلتی ہے تو دائیں جانب سے. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم ذات الیمین, دائیں جانب, وإذا غربت, اور جب وہ سورج ڈوبتے تقریباً تو انہیں چھوڑ دیتے ذات الشمال, بائیں جانب. ویسے لکڑی نے زبردست نقشہ بتا دیا, ویسے لکڑی کو جغرافیہ بھی ٹھیک کرتا ہے, وہ جیوگرافی کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, صحیح, اس کی جیوگرافی بتا دی. ہاں تو اس لیے ٹھیک ٹھاک جیوگرافی بنا دی, اور آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے, صحیح, اور وہاں آدمی کو جا کر سورج کہاں یاد آئے گی, صحیح, اور ایک ایک چیز کو دیکھیں. اور یا سبحان اللہ, اللہ نے زبردست سروے کر دیا. وترى الشمس اذا طلعت, دروازہ بند کر. وترى الشمس اذا طلعت, اور آپ دیکھیں گے سورج کو, اذا طلعت جب وہ نکلتے, تزاور تو وہ پہلو پر ہوتی ہے, ذات الیمین, ذات الیمین داخل ہونے والے کے دائیں جانب, واذا غربت, واذا غربت, اور جب وہ سورج ڈوبتے تقریباً تو وہ اصحاب کہف کو چھوڑ دیتی ہے ذات الشمال, داخل ہونے والے کے بائیں جانب, وہم فی فجوۃ منہ, اور وہ لوگ اس غار کے فجوہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے رات جو آپ کو بنا دیا فجوہ, کہ اس کی انٹرنس ہے وہ تو تنگ, انٹرنس تنگ ہے اور وہ ابری ہوئی, ایسا. تو ایک دوست آپ نیچے جائیں گے تو وہ فجوا ہے, یعنی یہاں سے یہ دیکھیے یہ انٹرنس ہے, تو یہاں سے وہ پھیل جاتا ہے وہ اس طرح, اس طرح, اور وہاں پہ جا کر پھر تنگ ہو جاتا ہے, صحیح ہے. تو چار قبریں اس طرف ہیں اور چار نہیں ہیں, صحیح. وہم فی فجوۃ منہ, اور وہ اس درمیانی وسیع سے میں پڑے ہوئے ہیں. ذالک بال آیات اللہ, یہی اللہ کی نشانیاں, من یاد اللہ فہو المہتد, جنہیں اللہ گائیڈ کرے, فہو المہتد, تو وہ گائیڈنس لے لیتا ہے, ومن یضلل, جنہیں اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے اس کے لیے ایسا دوست جو اسے گائیڈ کر سکے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ روم والے سارے گمراہ ہو چکے تھے اس لیے کہ میں ان کا ولی نہیں تھا, اور یہ سات نوجوان کو میں نے گائیڈ کر دیا. تو ذالک من آیات اللہ, یہی ہوتی ہے اللہ کی نشانی, یہ ہوتی ہے, دیز آر سمبلز, ذالک من آیات اللہ, یہی ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, من یہد اللہ, جنہیں اللہ ہدایت دے, فہو المہتد, تو وہ ہدایت پانے والا ہے, ومن یضلل, اور جسے اللہ گمراہ کرے, فلن تجد لہ, تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے اس کے لیے ولیاً, کوئی دوست مرشد جو اس کو گائیڈنس دے سکے, تو کوئی اس کو گائیڈنس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار رسول پاک سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایک بار مجھے بھوک لگی, مجھے تو ہمارے گھر میں کھجوروں کا بنا ہوا ایک بت پڑا ہوا تھا, میٹھا بدا, میٹھا بدا, تو ایک سویٹ گارڈ وہاں پڑا ہوا تھا کھجور کا بنا ہوا, مجھے بھوک لگی تو میں نے اس کا ہاتھ کھانا شروع کر دیا اور پورا ہاتھ میں کھا لیا, چھوٹا خدا میں نے پورا ہاتھ, فتذکر تو غضب ابی الخطاب, مجھے فوراً اپنے باپ کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو کچھومر نکال دیتا ہے, وہ شام آ گیا اور خدا کی یہ حالت دیکھی تو میرا تو بیڑا کر دے گا, صحیح, تو میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا کہ مائی کچھ کھجور کا انتظام کر دو, میں نے کہا کیا ہو گیا, میں نے کہا خدا کا ہاتھ میں نے کھا لیا, صحیح, تو یہ والدہ جو ہوتی ہے تو مہربان ہوتی ہے بچے, تو اس نے کہا خدا کے بندے یہاں آ جاتے میں کھجور دے دیتا, میں کہا بس دے دے اب کھجور تھا کہ میں وہ ہاتھ بنا دوں, تو وہ ہاتھ میں نے بنا دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلنگ کرتے ہوئے حضرت عمر سے پوچھنے لگے, اولم یکن عندکم عقول, آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی خدا ہوتا ہے جسے آدمی کہے اس کا پوجا بھی کرے, کیا کہ حضرت عمر کا جواب دیکھ لیجیے, اس آدمی کو اللہ کریم نے زبردست سمجھ دے دی تھی, اس نے کہا کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایۃ, عقل تھے ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی, عقل تھا ہمارے پاس, عقل تھی ہمارے پاس لیکن ہدایت نہیں, اور یہ باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ہدایت پر, عقل پر نہیں, ورنہ یہ جو عقل والے ہیں جو پہنچتے ہیں مریخ پر یہ اس طرح گدھے ہوتے, اس لیے کہ ہدایت نہیں ہے, عقل تو ہے, اسی عقل نے تو وہاں پہنچا دیا, عقل ہے تبھی تو کائنات کا مسخر کر رہے ہیں, لیکن ہدایت نہیں تو گدھے بنے, ٹھیک ہے. وتحسبون ایقاظا وهم رکود, وتحسبون ایقاظا, اور اس زمانے میں وتحسبون ایقاظا, آپ ان پہ یقین کرتے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں, وتحسبون ایقاظا, اور آپ ان پہ یقین کرتے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں, وهم رکود, اور حال یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے تھے, رکود کا معنی گہری نیند سونا, وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے, لیکن گہری نیند سوئے ہوئے بھی ٹائم ٹائم سے پہلو بدلتے رہے, پہلو بدلتے رہے, تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں. وتحسبون ایقاظا, اور آپ اسی وقت انہیں گمان کرتے رہیں گے ایقاظا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں, وهم رکود, حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور ہم الٹ پلٹ کرتے رہے ان کو ذات الْيَمِينِ دائیں کروٹ, وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور بائیں کروٹ, گہری نیند بھی سلا دیا تھا, اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے یہ انتظام بھی کر دیا تھا کہ انہیں دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ, دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ, تاکہ ایک جانب کوئی دیمک نہ لگ جائے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کے کروٹیں بدلتے رہے دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ, وَكَلْبُهُمْ, اور ان کا کتا, کیا بابرکت کتا ہے جس کا ذکر اللہ کرتا ہے, کیسا بابرکت کتا ہے, سادی نے اس لیے بات کی کہ پسرے نو باپ دا بنا شست خاندان نبوت گم شد, نوح کا بیٹا کفار کے پاس بیٹھ گیا بدماشوں کے ساتھ, تو حشر کیا ہو گیا, غرق ہو گیا, نبوت کا خاندان اس کا کوئی کام نہیں تھا, نبی باپ اس کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, اور سگے اصحاب کافر روزے چن پینے کا گرے تمر دم سے, اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کاف کے کتے کو دیکھے چند دنوں کے لیے انہوں نے نیک لوگوں کا دامن پکڑا, ان کو سو اس کو صحبت نصیب ہو گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ بن کے محترم انسان بن کے جنت میں داخل ہوگا, حضور نے فرمایا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا بَاسِطٌ پھیلائے ہوئے ذِرَاعَيْهِ, اپنے فور آرمز, کیا فور آرمز, یہ اگلے پاؤں, اگلے جو پاؤں ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, اور ان کا کتا وہ پھیلائے ہوئے ذِرَاعَيْهِ, اپنے اگلے دو پاؤں, بِالْوَسِيدِ, غار کے دہانے پر, اصحاب کا پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دہانے پر وہ پڑا ہوا ہے, وہ اس طرح وہ پڑا ہوا تھا, صحیح, تو کوئی داخل ہونے کی ضرورت نہ کر سکتا تھا, داخل ہونے کی ضرورت نہ کر, یہ بڑا مہیب کتا ہے, پتہ نہیں ہے اندر کون ہے, ایک تو وہ غار اتنا محفوظ ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزر جائیں کوئی پتہ نہیں لگتا, اتنا چھوٹا سا دان ہے, ابھی تو انہوں نے دروازہ سا لگا دیا, ایک چھوٹا سا, اتنا اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, یہ پوڈیم جیسا, یعنی کھڑکی سی لگا دی ہے انٹرنس کے لیے, صحیح, پتہ نہیں اس زمانے میں شاید اس سے بھی چھوٹا تھا, وہ تو دروازے کے لیے انہوں نے کچھ قرعہ کیا ہوگا صحیح. اور پھر اس کا فرنٹ جو ہے دہانا وہ اس طرح ابھرا ہوا ہے اور اندر دکھائی نہیں دیتے, اور پھر اس دہانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ, ان کا کتا باسطٌ ذِرَاعَيْهِ, باسطٌ ذِرَاعَيْهِ, وہ پھیلائے ہوئے تھا ذِرَاعَيْهِ اپنے اگلے دو پاؤں کو بالوسید غار کے دہانے پر. لَوِدْتَلَا تَعْلِمْ, اگر آپ اس زمانے میں انہی کی تلا پا لیتے یعنی پہنچ جاتے تھے, لَوِدْتَلَا تَعْلِمْ, اگر آپ اسی وقت ان کے پاس پہنچ جاتے, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو آپ پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے. رسول پاس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے میں نے ان کو ایسی مہیب کیفیت دے دی تھی کہ اگر آپ بھی جاتے تو بھاگتے. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو آپ بھی منہ موڑ کر بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور ہیبت کی وجہ سے آپ بھر جاتے, اتنے ہیبت زدہ ہو جاتے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور جس طرح كَذَلِكَ اسی طرح, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح جو واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا, بَعَثْنَاهُمْ, ہم نے ان کو اٹھایا جگایا, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ, ایک کہنے والے نے کہہ دیا. دیکھیے جب وہ اٹھ گئے کتنے گھنٹے ہو گئے ہمیں سب سوئے ہوئے, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں جگایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں. یہ اللہ کریم بات بات موت پہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں حضرت آدم کے زمانے سے, قیامت کے دن اٹھ کر ان کو بھی پتہ نہیں لگا کتنی مدت گزری ہے ہم نے قبروں میں, کتنی مدت گزاری, کوئی کہا گیا ایک دن اور کوئی کہے گا ڈیڑھ دن. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں سارے کاپ کو دیکھے کئی سو سال بعد میں نے ان کو جگا دیا. وَكَذَلِكَ, جس طرح میں نے آپ کو اطلاع دے دی, باسنا ہم نے ان کو جگا دیا, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ, ایک کہنے والے نے کہہ دیا, کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے, ارے کچھ پتا ہے کتنی مدت گزاری, ایک کہنے والے نے کہہ دیا, کم لبستم, کتنی مدت گزاری آپ لوگوں نے. قَالُوا, تو کچھ دوستوں نے کہہ دیا, لبسنا یومن, ہم نے مدت گزاری ایک دن, او بعض یوم, یا میرے خیال میں پورا دن بھی نہیں. ہم دس بجے آئے تھے اور یہ چار بجے. بھائی آپ کون سے تاریخ کے دس بجے آئے تھے؟ صحیح, انہوں نے کہا شاید آدھا دن گزار چکے. قالوا لبسنا یومن او بعض یوم, وقت گزار چکے ایک دن یا ایک دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ. قالوا, تو باقی رہنے والے دوستوں نے کہہ دیا جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی. دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فنظروا الی اصفارہم, انہوں نے اپنے ناخنوں کو دیکھا, یہاں تک ناخن آئے, اپنے بالوں کو دیکھا, داڑیاں یہاں تک جا پہنچیے. ارے بھائی یہ ایک دن میں داڑیاں اتنی لمبی ہو جاتی, اور ایک دن میں یہ نیل اتنے لمبے ہو جاتی, تو انہوں نے کہا بس چھوڑے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت گزاری. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, ربکم عالم, آپ کا رب بہتر جانتا ہے, بما لبستم, وہ مدت جو آپ گزار چکے ہیں. فباسوا احدکم بورقکم هذه, اب دیکھیے جب تک اللہ نے انہیں گری نہیں سلایا اور اللہ ان کو گارڈ کر رہا تھا, تو ان کو نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی سینک ہو سکتا, نہ پانی کی ضرورت, نہ روٹی کی ضرورت, نہ پیشاب کرنے کی ضرورت, نہ پخانے کی ضرورت. جیسے ہی اٹھے اور خود اپنے کنٹرول کرنے لگے تو فوراً بھوک لگی کہ بھائی روٹی چاہیے, کیا چاہیے, روٹی چاہیے. یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دے تو وہ ذمہ داری دے دیتا ہے, جب خود اپنی ذمہ داری شروع کرتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے چلا. صحیح, تو جب اٹھ گئے تو ان کی اپنی ذمہ داری ہو گئی, تو فوراً بھوک لگ گئی. ہاں کہ سینکڑوں سال نہ بھوک, نہ پیاس, نہ پیشاب, نہ پخانہ, نہ باتھ روم, نتھنگ. قالوا ربكم عالم بما لبستم, انہوں نے کہہ دیا, آپ کے پروردگار بہتر جانتے ہیں, بما لبستم, اس مدت کو جو آپ گزار چکے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه, لہذا بھجواؤ, فبعثوا احدکم بھجواؤ, ایک آدمی آپ میں سے, بورقکم, ورق یہ کہتے ہیں اصل میں یہ چاندی کو, سلور کو کہتے ہیں, چاندی کو. تو اس زمانے کے سکے جب یہ لوگ آ رہے تھے تو دقیانوسی زمانے کے سکے چاندی کے ہوا کرتے تھے. کس کے ہوا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس تھے تو ان جیب میں پڑے ہوئے تھے, تو وہ نکال دیے. اور وہ جب نکال دیے تو کہہ دیا کہ بھائی ایک آدمی بازار میں چلا جائے اور کچھ کھانا لے. فباسو احدکم بھجواؤ ایک آدمی کو بیورتے تم اپنے ان سکوں جو سلور کے بنے ہوئے ہیں, آج ہی جو یہ میرے پاس ہے لل مدینت قریبی شہر, اور قریبی شہر اور دیر ٹائم آئی تھنک اٹ واز عمان, کیونکہ وہی قریبی شاید اس زمانے میں اتنا بڑا شہر نہیں ہوگا, لیکن جو بھی شہر فلینظر لہذا وہ خوب, فلینظر لہذا وہ خوب جانچ لے, دیکھیے فلینظر وہ خوب جانچ لے اور پرکھ لے اور دیکھ لے, ایوہا ازکا تغامن کہ کون سا ہوٹل والا فوڈ کے اعتبار سے حلال اور ہائیجینک ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے ایمان کی بات, بھوک لگی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ پورے بازار کا چکر لگائے لوگوں سے پوچھ لے کہ حلال ذبیحہ کیا ملتا ہے, کہ حلال ذبیحہ یہاں تو کہتے ہیں بس پتہ نہ لگاؤ, پہنچ جاؤ سپر مارکیٹ میں گوشت لاؤ, گوشت لاؤ اور ٹکٹ کرو, گوشت لاؤ اور ٹکٹ کرو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب آ رہے تھے اکثریت کے مشرکین وہ اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کرتے تھے جو حرام تھا, لہٰذا اب جائیں شاید کوئی مسلمان مل جائے, شاید کوئی موحد مل جائے, تو فلینظر ایھا ازکا طعاما, ازکا ایسا بھی نہیں کہا کہ ایھم زکیۃ طعاما او زکیۃ ازکا, اسے کہتے سپرلیٹیو ڈگری, کیا کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. اب سپرلیٹیو ڈگری کہ سب سے بہترین کھانا کہاں ملتا ہے, بہترین ان سینس کہ حلال بھی ہو ہائیجینک بھی ہو صاف ستھرا بھی ہو, حلال بھی ہو ہائیجینک بھی ہو, اور سر ویسا نہ وہ جو کہتے ہیں کہ سینک میں ڈال دیتے اور پھر پکا دیتے, صحیح. تو یہاں سے امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ نے مسئلہ نکال دیا ہے, یہاں سے امام بونی وہ تو وہ خدا کا بندہ تو بس لفظ پہ جپٹ جاتا ہے, وہ تو شاہین کی طرح جپٹ جاتا ہے کہ فلینظر ایو, ان کی ضرورت کیوں پڑی فلینظر ایو, تو اس نے مسئلہ نکال لیا کہ شہر کی اکثریت مسلمانوں کی, شہر کی اکثریت مسلمانوں کی ہو, ریستورانوں کی اکثریت بھی مسلمانوں کی ہو, تو آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں, کیونکہ غالب گمان یہ کہ مسلمان ذبیحہ اللہ کے نام کا کرتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور حلالے کا خیال بھی رکھتے ہیں, تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ شہر کی اکثریت غیر مسلموں کی ہو تو پھر یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں کہاں حلال کو ملتا ہے, صحیح. ویسے یہ خدا کا بندہ, ہاں اس کے قبر کو اللہ منور بنا دے, یہ کیسے, یعنی وہ قصے پہ جا جا کر وہ نکال دیتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, لہٰذا وہ دیکھ لے أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا کہ آپ میں سے کون سا ازکا, لوگوں میں سے کون سا ازکا طَعَامًا, طعام کے اعتبار سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, وہ لے آئے آپ کے لیے بِرِزْقٍ مِّنْهُ رِزْقٍ, فَلْيَأْتِكُمْ وَلَا آئے آپ کے لیے بِرِزْقٍ رِزْقٍ مِّنْهُ اپنی مل ہو اس آدمی سے. ولیتلطف, جو لوگ حکومت کو مطلوب ہوتے ہیں, جو لوگ حکومت کو, تو وہ اپنے لیے مصیبت نہیں بناتے, وہ مصیبت نہیں. اگر کوئی مائنور قسم کے کیس میں بھی پھنس گئے تو لیٹر آن دوسرے تھانے اس کے پرچے بھجوا دیتے ہیں کہ یہ آدمی تو مطلوب تھا, ایبسکانٹ ہے, تو انہوں نے کہہ دیا ولیتلطف, وہ نرمی کا برتاؤ کرے تاکہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو, ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اور پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پیچھے سے وہ سارے کا کیسے آ جائیں گے. چودھری صاحب کتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ پیچھے سے وہ جو کیس ہمارے اوپر ہے, ہاں وہ حکومت کو مطلوب ہے, اشتہاری مجرم, اشتہاری مجرم, تو کہا کہ وہ کیس پیچھے آ جائے گا, لہذا ڈسپیوٹ نہ پیدا کرے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, وہ لے آئے آپ لوگوں کے لیے رزق مِّنْهُ اس آدمی سے. وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی کا برتاؤ کیا کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور خبردار کسی کو احساس نہ کروا دے آپ کے متعلق کسی ایک آدمی کو, یعنی اس کے باتوں سے بھی یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے امپلائیڈ کہ میرے کچھ ساتھی ہیں ان کے لیے کانا لے جاتا ہوں, بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں آئے, کدھر بیٹھے ہیں, تاکہ کہاں شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے انداز سے ڈیل کرے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو جائے کہ اس کے کچھ ساتھی جو انتظار ہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور وہ کسی کو احساس نہ دلائے آپ کے متعلق کسی ایک کو بھی. اِنَّهُمْ تَعْقِیق, وہی لوگ, کیونکہ 300 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کا خیال تھا کہ بادشاہ وہی ہوگا اور حکمران وہی ہوں گے اور لوگ وہی ہوں گے جن کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں, ابھی تک حکومت بدلی نہیں. اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, تاکی لوگ علیکم, اگر آپ لوگوں کے متعلق اطلاع پا لیا انہوں نے, انفارمیشن ملی ان کو, یرجمو کو, تو وہ تو آپ کو سنسار کریں گے سٹون ٹو ڈیتھ. او یعیدوکم فی ملتہم, یا آپ کو واپس لوٹائیں گے اپنے کفر والے ملت میں. ولن تفلحوا اذا ابدا, اور آپ اسی وقت کبھی بھی ان سے نجات نہیں پا سکیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. وکذالک آثرنا علی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی جو ان کو میں جگایا اور بازار میں بھی لے گئے صحیح اور پھر لوگوں کو اطلاع بھی کروائی کہ غار میں ہی چلے جائیں وہاں صحیح اب جو 300 سال ان کا پردہ رکھا تو مزید بھی رکھ لیتا اللہ کریم فرماتے ہیں فلسفی واضح دیا کہ بعض بدل موت دیکھتے ویل نون فیکٹ صحیح لکھنے فرماتے ہیں سارا معاملہ جو میں کر رہا تھا اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو تبھی تو میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ جاؤں وہ وہاں غار میں تو یہ بات کرتے ہیں کہ وکذالک اور اسی طرح آثرنا علیہم ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق لیعلموا ان کیوں کیسی اطلاع دے یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھجوا دیا اس کے ڈنڈورا پیٹا عمان شہر کے اندر کی یہ غار میں اس کے ساتھی ہیں اور بادشاہ سے بھاگے ہوئے چلو نہیں اب جب اس نے پیسے دینے چاہیں تو یہ تو 300 سال پرانا سکہ صحیح تو وہ دکاندار نے باقی دکانداروں کو آواز دی بھائی ادھر آئے یہ ہمارے ایک مہمان آئے صحیح تو انہوں نے پوچھ کے شروع کر دی بھائی یہ پیسے کہاں سے ملے آپ لوگوں کو سابقہ بادشاہ کوئی خزانہ ملا ہے صحیح اور بادشاہ کا خزانہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہاں ہے یہ خزانہ آپ لوگوں سے کہاں کہاں سے ڈھونڈ نکالا اب اس کی مصیبت بڑھ گئی صحیح اور وہ پیچھے پیچھے ہو گئے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اس طرح لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ پالو کا دوست وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے اطلاع دے دی لوگوں کو ان کے متعلق لے عالم تاکہ لوگ سمجھ جائیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ ریگارڈنگ لائف آفٹر ڈیتھ وہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ اور قیامت لَا رَيْبَ فِيهَا نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ اس کے آنے میں بھی کاز وٹ از قیامت دیٹ از لائف آفٹر ڈیتھ سو دا ون who can keep alive all these people for more than 300 years so he can do that job also اللہ کریم فرماتے ہیں میں لوگوں کو مشاہدہ کر رہا اذ یتنازعون بینہم اب لوگ آ گئے لوگ اب جب یہ آدمی اس کا نام گبن نے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہوا جو بادشاہ تھا جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے تھے جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے تھے اس کا نام گبن نے تیوڈوسس لکھا ہے تیوڈوسس اور اسی زمانے میں سلطنت بالکل مستقل تبدیل ہو چکی تھی وہ بادشاہ خود عیسائیت قبول کر چکا تھا جو پہلے والا تھا وہ تو خبیث آدمی تھا اور یہ آدمی عیسائی تلارے بکریہ اذ یتنازعون بینہم لوگ آ گئے غار کے دہانے اب یہ آدمی جس کا نام گبن نے لکھا ہے یملیخس کیا لکھا ہے یملیخس EMLIKHUS یملیخس اور ہمارے مفسرین اس کا نام لکھتے ہیں یملیخا وہ لکھتے ہیں یملیخا اور گبن نے اپنی تاریخ میں لکھا یملیخس سیم تھنگ اذ یتنازعون بینہم جب وہ آپس میں آرگومنٹ کرتے رہے بینہم کے متعلق امرہم کے معاملے ان کے معاملے کیونکہ اس زمانے میں قبر پرستی کا رواج عام ہو چکا تھا کیا قبر پرستی کا اور جیسے ہی یملیخا اندر چلے گئے اور سو گئے اب ان لوگوں نے جو دیکھا تو ان ساروں کی روح پرواز کر چکی تھی بس مسئلہ تو وہ بتانا تھا لائف آف ڈیڈ والا لائف آف ڈیڈ والا صحیح اب سکہ ان کے پاس ہے 300 سال پرانا یہ لوگ ابھی تک زندہ ہے یملی خان نے ساری تفصیل بتا دی یملی خان سارے ہم تو بھائی فلاں با 300 سال ہو گئے وہ تو بڑا غرق ہو چکا ہے انہوں نے کہا تھا اچھا ہم 300 سال پہلے اس گھر میں آئے ہیں کہا تھا ابھی تک یہ زندہ ہے کہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں بس بادل موت کا ایک مشاہدہ میں نے لوگوں کو کروا دیا میں نے لوگوں کو اب ان کے باقی زندہ رہنے کی ضرورت نہیں رہی تو جیسے ہی وہ چلا گیا اور لے گیا اعلان دیا سارے وفات پا گئے اب جو وفات پا گئے لوگوں نے کہا کیا کیا جائے تو عیسائیت قبول کر چکے تھے لیکن ان میں قبر پرستی کا رجحان دیا جس کا قبر پرستی کا رجحان کہ بزرگوں کے قبروں پر عبادت خانے بنا دیے جائیں بزرگوں کے قبروں پر ہاں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر ایک ایسی غلط رسم ڈالی کہ اپنے انبیاء کے قبور کو انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا اور وہاں پوجا کرتے رہے انبیاء کے قبروں کی پوجا کرتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا خبردار میرے قبر پر کوئی میلہ اور جشن نہ منائیں ولا تتخذوا قبری وثنا اور میرے قبر کو بت نہ بنائے کہ وہاں پوجا شروع کر دیں اور چھونتے رہیں صحیح اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ لا تجسس القبور قبروں کو پختہ نہ کیا کریں چونا نہ لگائیں لا تجسس القبور ولا تكتبوا عليها ان پر لکائی نہ کریں یہ کس لیے کرتے ہیں ولا تكتبوا عليها ولا تتخذوا عليها المساجد والسروج حضور نے فرمایا کہ قبروں کو چاہے کسی بزرگ کا کیوں نہ ہو یا نبی کا کیوں نہ ہو اسے عبادت گاہ نہ بنائے, ولا تتخذوا علیہا السرج اور ان پر قمقمے نہ جلایا کریں, کیونکہ میرے دین میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. صحیح. اور جہاں پاکستان میں سبحان اللہ, اور جب حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے پوری مسجد میں وہ قمقمے لگے ہوتے ہیں بلکہ پورے بازار پر, اور وہ قمقمے کہیں شیر بنتا ہے, کہیں گھوڑا بنتا ہے, کہیں کتا بنتا ہے, کہیں امرم. جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کرتے رہے ان کے معاملے پر, قالوا بنو علیم بنیانا, تو انہوں نے کہہ دیا ابنو علیم بنیانا, ان قبروں پر بنائے قبہ, ان قبروں پر بنائے اس طرح قبے بنا دے ٹوم, قبروں پر کیا بنا ٹوم. فقال ابنو علیم بنیانا, اس پر بنائے قبہ, رب عالم بین, آپ کے پروردگار ان کو ٹھیک ٹھاک جانتے, قال الذین غلبوا على امرهم, کہہ دیا ان لوگوں نے جن کا معاملہ غالب آ چکا تھا, مین ان کی قوت بھی تھی, ان کی قوت بھی تھی اور ان کے تصورات پریویلنگ بھی تھے, وہ جو قبروں پہ عبادت خانے بنا رہے ہیں. قال الذين غلبوا على امرهم, اور کہہ دیا ان لوگوں نے غلبوا على امرهم جو ان معاملات میں پریویلنگ تھے, لنتخذن عليهم مسجدا, ہم بناتے ہیں ان پر عبادت خانہ. مسجد کا معنی عبادت خانہ, تو یہاں ان بزرگوں کی پوجا کرتے رہیں گے جس طرح اوروں کی کرتے رہے, جس طرح اوروں کی. مولانا خالی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر. ہندو کو کافر کہتے ہیں کیونکہ سارے کام کرتے ہیں, مشرق کو کافر کہتے ہیں کہ وہ سارے کام کرتے ہیں. کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ, آپ کا ستارہ گر رہے ہیں, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, اور گرے قبر پر بارے سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ. مسلمان یہ سب کچھ کرتے ہیں کافر نہیں بنتے. صحیح. مسلمان سب کچھ کرتے ہیں کافر نہیں. شیخ مرحوم نے یہ شعر سنائے تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس کفر پروف نسخہ ہے, وہ یہ سب چیز کرنے کے باوجود کافر نہیں بنتے, کفر پروف نسخہ ہے ان کے پاس کہ اللہ والوں کے پاس کرتے ہیں. صحیح. سیقولون ثلاثت رابعون قلبهم, جلدی یہ لوگ کہیں گے ثلاثت کہ یہ تین تھے, رابعون قلبهم اور ان کا چھوتا ان کا کتا تھا, ویقولون اور کہ جائیں گے کچھ لوگ خمست کہ وہ پانچ تھے, سادسون قلبهم اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا, رجمن بالغیب. رجمن بالغیب مین بغیر کسی ثبوت کے بات ہے, کہتے ہیں غیب کے تیر مارنے ہیں, اندھے تیر مارنے, رجمن بالغیب مانا اندھے تیر مارنے, رجمن بالغیب یہ اندھے تیر مارتے ہیں. ویقولون اور کہہ جائیں گے کچھ لوگ سبعتن کے یہ سات ہیں, وثامنهم قلبهم اور ان کا آٹھواں کتا ہے. اب پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ رب عالم بعدتہم, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جاننے والا ہے ان کے شمار کو, ما یعلمہم الا قلیل, اور میں جانتے ان کے تعداد کو مگر تھوڑے بہت لوگ. اب یہ کتنے ہیں, یہ اصحاب کہف کون تھے وہ تو میں نے بتا دیا, یہ کہاں تھے وہ بھی بتا دیا تاریخ کے حوالے سے, یہ نہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمان تھے اور کافر بادشاہ کے ظلم کے خلاف اور اس کے کفر اور شرک کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. کہاں تھے تو تاریخی اعتبار سے راجی یہ ہے کہ یہی بیٹا اور مسلح میں تھے. صحیح. کتنے تھے, کتنے تھے, تو یہاں قرآن کریم سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تائید نکالتے ہیں تیسرے قول کو, کیونکہ قول یہاں تین ہوتے ہیں. آپ نیچے دیکھیں, سلاثت پیچھے, رابعون قلبهم تین ہے چوتا کتا ہے, خمست پانچ ہے, سادسون قلبهم چٹان کا کتا ہے. تو اللہ کریم نے ان دونوں اقوال کے متعلق کہہ دیا رجم بل کے, یہ ویسے اندھے تیر مارتے ہیں یہ دونوں اقوال والے اندھے. تو مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول اللہ کریم نے رجمن بل غیب کے بعد کہہ دیا, اٹ مینس کہ دے ور سیون اینڈ دیئر ڈاگ از ایٹ, وہ آٹھواں ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ رجمن بل غیب کے بعد کہہ دیا ایک, اور دوسری بات یہ دیکھیں مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ پہلے والے دو اقوال میں سلاثتن رابعون قلبهم, وہاں سلاثتن کے بعد واو نہیں, خمستن سادسون قلبهم, اور یہاں ویقولون سبعتن وثامنهم قلبهم, تو

ایک ہوتا ہے قناط اور ایک ہوتا ہے شامیانہ. شامیانہ اوپر چھت بنا ہوتا ہے اور قناط چاروں طرف ہوتا ہے. تو سرادق قناط اور شامیانہ, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ آگے سے جس کی قناط اور شامیانے لوگوں کو مستقل گھیرے ہوئے ہیں. صحیح, احاطبیم سرادقہ, گھیرے ہوئے ان کو سرادقہ اس آگ اور جہنم کے قناط اور شامیانے. وہیں استغیثو, اور اگر وہ فریاد کرتے رہیں گے کہ پیاس لگ گئی غاسو, تو ان کے فریاد رسے کی جائے گی بیمائل کھولتے ہوئے پانی سے کل مہلے, کھولتے ہوئے پانی سے کل مہلے, اور ایسا پانی ہوگا جس طرح آئل کی تہ میں وہ گند بیٹھا ہو. That will be a type of not only polluted water but that will be totally pollution. That will be, کیونکہ وہ پس ہوگا, وہ پیشاب اور پاخانہ ہوگا جو جہنمیوں کا اس گٹر میں آتا ہے, تو وہاں سے انہیں پلاتے رہیں گے. وہیں یستغیثو یغاثو, اگر وہ فریاد کریں گے, وہیں یستغیثو, اگر وہ چیختے رہیں گے پیاس کی وجہ سے, یغاثو, تو ان کے فریاد رسے کی جائے گی بیمائیں کھولتے ہوئے پانی سے کل مولے, جو نہایت ہی گندا ہوگا جس طرح تیل کی تہ میں وہ گند بیٹھا ہوتا ہے, کالی مٹی بیٹھی ہوتی ہے. اور دوسرا معنی, کیونکہ مول کے دو معنی ہیں, یغاثو بیمائل, ان کے فریاد رسی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے کل مولے, کل مولے, پگھلائے ہوئے سیسے کی طرح. پگھلایا ہوا سیسا, تانبا, پگھلایا کیا کہتے ہیں انگریزی میں, سکہ, سکہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں, لیڈ, لیڈ اور کاپر, لیڈ اینڈ کاپر, بوتھ لیڈ اور کاپر. یغاثو بمائل کلمولے یشوی الوجوہ, اور جب وہ دیکھیے یشوی, اب اللہ کریم فرماتے اندر کی حالت تو وہ خود جانے کہ کیا کریں گے جب وہ اندر گھس جائے, اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ منہ قریب لے جائے تو چہرے کا چمڑا اتر جائے. یشوی الوجو, جو جلس کر دے گا الوجو ان کے چہروں کو, بے سر شراب اور گندا مشروب ہے یہ, وساعت مرتفقہ, اور بہت برا جائے آرام ہے جو ان کے لیے بنایا گیا. یہ بہت مرتفقہ مین یعنی ان کو جو بیڈ اور میٹرس آگ کا دیا گیا, اللہ کریم نے فرمایا بہت برا بیڈ ہے. صحیح, ان الذین آمنوا, اب جب اللہ نے ہم کو اتنا ڈرایا تو اب ہمیں خوشی دلا رہا ہے کہ نہیں, جو ایمان والے ان کے لیے کیا فکر ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکیق بولو جو ایمان لا چکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, اِنَّا لَا نُضِيعُ, ہم ضائع نہیں کرتے, اجر من احسن عملا, اجر ان کا احسن عملا, جو بہتر کر دے اپنے عمل کو. تو ایک دو مسئلے فقہی مسئلے, ایک آپ جائیں آیت نمبر 23 پر, ولا تقولن لشيء آپ نہ کہیے کسی کام کے متعلق, انی فاعل ذلک غدا, کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کا یا اس چیز کا کل, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے تو کروں گا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے تو کروں گا. تو یہاں سے فقہی مسئلہ, فقہی مسئلہ, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے, بیوی سے کہہ دے کہ انت طالقن ثلاثن انشاءاللہ, آپ طلاق ہیں تین طلاق سے اگر اللہ کی مرضی ہوگی, تو طلاق از ناٹ ڈن, اس لیے کہ طلاق از ناٹ مرضی اب اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح صحیح, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ ان صورت آپ انشاءاللہ دیر از نو اینی طلاق اینڈ عتاق, اینڈ سم ون ہو پرامسڈ سم ون دیٹ آئی ول ڈو دس ٹمارو انشاءاللہ, ہی مے ناٹ ڈو فار ابطال کلام, وہ نہیں اس ارادے سے وہ نہ کہے کہ میں اسے دھکا لگا رہا ہوں, میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں انشاءاللہ سے, نہیں, ہی مے ناٹ ڈو دا سیم وے, ادر وائز ہی وڈ بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا, یہ انشاءاللہ کا اتنا بہترین کلمہ فراڈ کے لیے استعمال کرتے رہے. صحیح, لیکن مسلمان تو کہتا رہتا ہے کل کے کام کے متعلق, انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئے ایسا کروں گا, تو اگر وہ کل نہ کر سکے تو وہ مجرم نہیں ہے, اس لیے کہ اٹ مینس کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئے, وی ڈونٹ نو دی مرضی اپ اللہ سبحانہ و تعالی, اونلی اللہ نوز, لیکن ناٹ ود دی انٹینشن, یعنی سفیر ایسا نہیں کہ اسے خیر کا منبع سمجھے کہ بھائی جس کسی سے بھی بات کرنی ہے تو کہوں گا کہ کل انشاءاللہ, اور قاضی صاحب نے خیر کا ڈیر بتا دیا انشاءاللہ کہیں گے تو کچھ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی, نہیں, اگر انٹینشن بیڈ ہے دین دی پرسن کنسرنڈ وڈ بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. نو ایز اے مسلم آل دا ٹائم وی ول سے جو بھی فیوچر میں کام کرنا ہے کروں گا جی انشاءاللہ. اس لیے کہ مجھے آپ کا انٹینشن معلوم ہے, یہ اس سے جب میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے جی حضرت بالکل کروں گا انشاءاللہ. تو میں سے کہتا ہوں آپ انشاءاللہ نہ کریں, آپ یہ چھوڑیں, آپ کو وعدہ کریں مجھ سے تاکہ یہ کام کروں. صحیح ہاں, یہ ایک مسئلہ. پھر ٹھیک, اور آپ جائیں آیت نمبر 29 پر. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, لہٰذا وہ جو چاہے تو ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے تو کافر بن جائے. تو ایک فقہی مسئلہ یا عقائد کا مسئلہ کہ ایمان اینڈ کفر دیٹ از آپشنل, یہ اختیاری چیزیں. یہ کیا ہیں؟ اختیاری چیزیں ہیں. اللہ کریم کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آپ خام خام مسلمان بن جائیں. صحیح, وہ دعوت دے دیتا ہے. ناؤ دیٹ از اپ ٹو ہیم ٹو ایکسیپٹ دعوی اور ٹو ریجیکٹ دعوی. صحیح, وہ فورس نہیں کرتا کسی کو. اور یہی مفہوم ہے سورہ بقرہ کی آیت لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے بارے میں کوئی فورس نہیں ہوگا کہ آپ کسی غیر مسلم کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اسپین پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. صحیح, اور اگر وہ بھائی فورس لوگوں کو مسلمان بناتے تو آج اسپین غیر مسلم اکثریت کا علاقہ ہو. صحیح, اور ہندوستان کو 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, 1000 سال. اور مغلوں کے علاوہ جنہوں نے حکومت کی آل آف دیم دے ور پشتون, اور پشتون ہوتا ہے بڑا تیز, وہ تو اپنا حق بجبر منواتا ہے. لیکن دین کا مسئلہ انہیں علماء نے سمجھا دیا کہ دین کے حوالے سے آپ نے فورس نہیں کرنا. صحیح, تو نہ خلجیوں نے کیا, نہ لودھیوں نے کیا, نہ التمش نے کیا, نہ غوری نے کیا, نہ ابدالی نے کیا, نہ شیرشاہ سوری نے کیا, کسی نے نہیں کیا. صحیح, اور نہ مغلوں نے کیا. صحیح, یعنی کسی مسلمان بادشاہ نے بائی فورس کے مسلمان نہیں بنایا, مسلمان نہیں بنایا. انہیں کہہ دیا بھائی دیٹس اپ ٹو یو بٹ دیٹ از دی. صحیح, اور یہی وجہ 1000 سال تک مسلمان ہندوستان پر مسلط رہے. صحیح, اور ان کا عدل ضرب المثل تھا بیسڈ آن اسلام, کہ کسی غیر مسلم نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ آن دی بیس آف دین میرے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. نہیں, کبھی امتیازی سلوک نہیں ہوا آن دی بیس آف دین. کبھی مسلمان حکمرانوں نے اوکے ان میں بڑی عیاشی بھی ہوگی اور تعیش پسند بھی مثلا مغلوں میں کی تعیش کام, لیکن اس ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے دین کے حوالے سے کبھی کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی. صحیح, باتیں میں آ رہی. اسپین میں مسلمان رہے کتنی مدت؟ 800 سال تک. بھائی فورس کسی کو مسلمان نہیں بنایا, بھائی فورس کسی کو, حتیٰ کہ ان کے وہ تاریخ کی کتاب میں ان کے جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا عبد الرحمن ثانی جو سب سے آخری بادشاہ تھا اسپین کا, اسپین کا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ عیاش بہت زیادہ تھا لیکن کبھی دین کی بنیاد پر انہوں نے اسپین میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. دین کی بنیاد پر کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی آپ غیر مسلم, لہٰذا آپ کو تھپڑ مارتے ہیں نہیں. بیکاز دس از آپشن, یہ ایشو ہے آپشن ایشو. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جو چاہے وہ کافر بنتا جائے. تو ایک مسئلہ یہ کہ کفر و ایمان کا مسئلہ آپشنل ہے, لیکن جب آدمی مسلمان بن جائے دین ٹو پریکٹس اسلام دیٹ از ناٹ آپشنل. یہ بات لکھے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جب ایک آدمی ایک بار ایمان لے آئے اینڈ ہی از لیونگ ہیئر ان اے مسلم اسٹیٹ اور ان اسلامک اسٹیٹ دین دیٹ از ناٹ آپشنل. If he will not perform a salat, he will be punished by the muhtasib. If he will not do fasting, what will happen to him? Today I was reading newspaper, Pakistan Link. One ne ek photo de diya tha ke log iftari ke liye qataron mein khade hain. To unne photo ke sath likh liya tha, photo ke sath likh liya tha ke Pakistan mein qanoon maujood hai aur fauji government usi ke sath committed hai کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے اور حکومت کو پتہ چلے تو اس کو فائن اور امپریزنمنٹ دونوں کی سزا ملے گی. بیکاز ہی از مسلم, ہی از ٹو بی فورسڈ. تو اگر کوئی مسلم کہے نہیں بھائی دین میں تو کوئی جبر نہیں, ارے خدا کے بندے ہر آیت کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو. اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ, اسے کہتے ہیں تکوینی مسئلہ, یہ پہلے والا ہے تشریعی مسئلہ, یہ پہلے والا ہے تشریعی مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ہے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تکوینی مسئلہ ہے. اور وہ تکوینی مسئلہ یہ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دیٹ از آپشنل, اٹ مینز دیٹ ایمان اینڈ کفر بوتھ ول ایگزسٹ اپ ٹو دی ڈے آف ریزریکشن. یہ ہے تکوینی مسئلہ, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے. صحیح, ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز شرار مصطفی سے شرار ابو لہبی. علامہ نے اسی تکوینی مسئلے کو اپنے شعر میں یوں کہہ دیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ دنیا میں چراغ مصطفیٰ کے حامل بھی ہوں گے اور شرار ابو لہب کے حامل بھی ہوں گے، ابو لہب کا گروپ بھی موجود رہے گا اور مصطفیٰ کا گروپ بھی موجود رہے گا، اور دونوں میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ میں نے دوسرے گروپ کا خاتمہ کرنا ہے، ٹوٹلی امپاسبل، بیکاز دیٹ از اگینسٹ دی تکوینی لا منشن ہیئر ان دس آیا ایز سٹیٹڈ بائی ابو حنیفہ۔ اس بوڑھے کو اللہ نے کیا ذہنیت دے دی تھی، نہیں انہیں کنوینس کیا، انہیں اس کا مانا یہ نہیں کہ وہ فورس کرے گا۔ کون کون برز و بات تسبیح بر دل گاؤ ہر، فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ برز و بات تسبیح بر دل گاؤ ہر، یہ جو نہیں تسبیح کے دار اثر، کہ زبان پر تسبیح پڑھتے ہو اور قلب و دماغ میں مویشیوں نے اور کیٹل نے اور گاؤ ہر نے، یعنی مین گائے اور گدھے نے گویا جگہ کر دی ہے، جگہ کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا۔ اچھا تو آیت نمبر 31، اولئک لهم جنات عدن تحقیق، یہی لوگ لهم جنات عدن انہیں کے لیے ہے، جنات عدن باغات، عدن ایور لاسٹنگ باغات، ایور لاسٹنگ ان اے سینس کہ ان باغات میں کوئی خزان نہیں آتا، اور ایور لاسٹنگ ان اے سینس کہ دو who had been there or will be there they will be there forever، نہ باغات میں نقص اور نہ ان کو نکالا جائے گا، نہ باغات پہ آفت آئے گی اور نہ باغوانوں کو نکالا جائے گا۔ اولئک لهم جنات عدن، انہیں لوگوں کے لیے باغات، اقامت والے باغات، تجری من تحتہم الانہار، تجری کے بہتے رہیں گے، من تحتہم ان باغات کے اندر، الانہار مختلف نہریں، چار قسم کی نہریں جو سورہ محمد میں تفصیل، آپ ذرا وہاں جائیں 26 نمبر آیت نمبر 15، 26 پارے کی دوسری سورت، مثل الجنت التي، مثال اس جنت کے، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فیہا ان جنت میں انہار نیرے ہوں گے، من ماء پانی کے، غیر آسن جو پلوٹڈ نہیں ہوں گے، فلٹرڈ اینڈ ڈسٹلڈ واٹر، غیر آسن فلٹرڈ اینڈ ڈسٹلڈ واٹر، وہ فلٹر بھی ہو اور ڈسٹلڈ بھی ہو، جسے کہتے ہیں غیر آسن ان پلوٹیڈ واٹر، فیہا انہار من ماء، اس کا معنی یہ چودھری فاضل کہ اللہ کریم کو سائنس بھی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، فیہا انہار اس جنت میں انہار نیرے ہوں گے، من ماء غیر آسن ان پلوٹیڈ پانی کی، نکال دیا آپ نے، وانہار من لبن اور نیرے ہوں گے، من لبن دودھ کے، لم یتغیر طعم کہ اس کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا جائے، اب دنیا بھی دودھ تھوڑی دیر بعد اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں دودھ ہے، نو صحیح ہاں ایکسپریشن ڈیٹ پر نہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعم اور نیرے ہوں گے، من لبن دودھ کے، لم یتغیر طعم کہ اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وانہار اور نیرے ہوں گے، من خمر شراب کے اور وائن کے، لذت جو مزہ دیتا رہے گا، للشاربین پینے والوں کو، اب دنیا بھی شراب میں پیتے وقت مزہ نہیں ہوتا، بعد میں کوئی آدمی ڈرنک ہو جاتا ہے، پیتے وقت تو وہ سبیر نے مجھے بتا دیا تھا بڑا پیکا لذت آج پکڑے گئے، دیکھیے مجھے بات یاد رہتی ہے، اس دن اسی نے بات پوز کر دی تھی میری جان، یاد ہے، تو پھر آپ کو وانہار من خمر اور نیرے ہوں گے، من خمر وائن کی لذت جو مزہ دینے والے ہوں گے، للشاربین پینے والوں کے لیے، وانہار اور نیرے ہوں گے، من عسل ہنی کی مصفا، نہ موم ہوگا اندر نہ مری ہوئی مکی پڑی رہے گی اور نہ کوئی چینی کا شربت ملا ہوا ہوگا مصفا. اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا کیونکہ اسے انسانوں کا پتہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے اس میں چند مکیاں بھی ڈال دیتے ہیں, وہ شاد کی جو مکی ہوتی ہے بھی اس کو بھی ڈال دیتے ہیں کہ آدمی کو یقین ہے کہ پیو کر لی صحیح. اور پھر موم تو وہ شاد کا لازم ہے, اور تیسری چیز جو پاکستان میں ڈالتے ہیں ہاں گڑ ڈالتے ہیں یا شوگر ڈالتے ہیں, اور ہمارے یہاں ایک جگہ اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چھت نہیں وہ جس جو حصہ ہوتا ہے شاد کا, یعنی چھتے میں ہم تو اسے پشتوں میں وگے کہتے ہیں, یعنی پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا لفظ ہوگا, یعنی وہ حصہ جس میں دودھ بھرا ہوتا ہے یا یہ ہنی بھرا ہوتا ہے چلی وہ جو چلی ہاں بس وہی چلی, تو ہم پشتوں میں بھی وگے کہتے ہیں وگے ہم چلی کو صحیح. تو وہ چلی وہ جو چلی جو دودھ سے بھری ہوتی ہے نیچرل, تو آدمی خرید لیتا ہے کہ اس میں تو پیور ہنی ہوگا کیونکہ چلی ہے, لیکن لوگ وہاں اتنے ایکسپرٹ ہیں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ شوگر والا سیرپ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو پھر پتہ نہیں آپ نے بتا دیا کیا وانہاروں اور نیرے ہوں گے مل فصل ہنی کے مصفن جو صاف ہنی ہوگا, ولہم فیہا من کل ثمرات اور انہی کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے, ومغفرت من ربہم اور مغفرت ہوگی اپنے پروردگار کی جانب سے. تو واپس اپنے سبق میں اولئک لہم جنات عدن یہی لوگ ان کے لیے ہیں جنات اور باغات اقامت والے تجری من تحتہم الانہار کے جاری رہیں گے انہیں باغات کے اندر الانہار مختلف قسم کی نہریں یحلون فیہا انہیں جھوڑی پہنائی جائے گی فیہا جنت کے اندر من اساور کنگن بریسلٹ یحلون فیہا اساور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے اساور کنگن. ایک کو کہتے ہیں سوار ایک کو کہتے ہیں سوار اس کے پلورل کو کہتے ہیں اساور. سوار ایک کنگن اور اساور ڈیڑھ سال. یحلون فیہا انہیں پہنایا جائے گا جنت کے اندر اساور کنگن وہ جو کیا کہتے ہیں اسے بریسلٹ اردو میں کنگن ہی کہتے ہیں ہاں کڑا سیم تھنگ. یحلون فیہا من اساور وہ کنگن ہوں گے من ذہب سونے کے ویلبسون ثیابا ویلبسون اور وہ پہنتے رہیں گے ثیابا کپڑے خضرن سبز من سندس موٹے ریشم کے واستبرق اور نرم ریشم کے دو قسم کے ریشم ہوں گے موٹے ریشم ہاں اور نرم ریشم باریک ریشم. من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک متکئین فیہا وہ تکیا لگائے ہوئے ہوں گے فیہا جنت کے اندر علی الارائک کے ڈیکوریٹڈ کشنز پر. رائٹ یہ پلورل ہے اریکا کا اور اریکا ایسے کشن کو کہتے ہیں جسے جس طرح وہ دلہن کے لیے ایک بیڈ سجائی جاتی ہے. ہاں تو یعنی میں بیڈ کی بات کر رہا ہوں وہ جو ان کے اس کے لیے وہ میٹر سجائی جاتی ہے وہ چارپائی کے ارد گرد وہ پرہرے لگائے جاتے ہیں اور کچھ لائٹس لگائے جاتے ہیں اور صحیح وہ رنگ برنگے اور چمکتے دمکتے وہ اس قسم کی کیا کہتے ہیں سیج صحیح. متکئین فیہا وہ تکیا لگائے ہوں گے فیہا اس جنت کے اندر علی الارائک ڈیکوریٹڈ کشنز پر نعم الثواب بہترین ریوارڈ وحسنت مرتفقہ اور بہترین آرام گاہ. وضرب لهم مثل الرجلین اور آپ بیان کر دے ان کے فہم کے لیے یہ تمثیل ہے. ایک ہوتا ہے واقعہ ایک ہوتی ہے تمثیل. واقعہ دیٹ از سم تھنگ وچ ہیپنڈ صحیح اور تمثیل دیٹ از سم تھنگ وچ از گیون جسٹ فار ایگزامپل صحیح. تو اسے کہتے ہیں تمثیل. کیا کہتے ہیں؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اور بیان کر دیجئے ان کے لیے تمثیل اور مثال رجلینِ دو آدمیوں کی جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ کہ دے دیا تھا ہم نے لِأَحَدِهِمَا ایک کو جنتین دو باغات مِنْ عَنَابٍ یا دو قسم کے باغات مِنْ عَنَابٍ انگور کے وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ خَفَفْنَاهُمَا اب درمیان میں باغ انگور کا تھا اور اس کے باؤنڈریز پر کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے تو ایک نیل کے جو باؤنڈری اونلی ٹو پروٹیکٹ ہز فیلڈ اینڈ فارم وہ بھی اس سے ضائع نہیں ہو رہا تھا اس پہ کھجور کے درخت لگی ہوئی تھی جعلنا لآدم کہ دے دیا ہم نے کو جنتے نے دو قسم کے باغات مل آنا بل انگور کے وحففنا ما اور احاطہ کروا دیا تھا ہم نے ان دو باغات کو بنخل کھجور کے درختوں سے اور درمیان میں اب دیکھیے انگور کا ایک درخت یہاں لگا ہوتا ہے پھر 12-14 فٹ پر ایک دوسرا لگا ہوتا ہے پھر 12-14 فٹ پر ایک دوسرا لگا ہوتا ہے تو درمیان میں جو اسپیس ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر اس کی گروسری کی بہت زیادہ ہے صحیح اس میں اسپینچ بویا ہوا تھا اس میں میتھی بوئی ہوئی تھی اس میں دیگر قسم کے جو ساگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی بوائی کی تھی وجعلنا بینهما وجعلنا اور لگا دیا تھا ہم نے بینهما ان دونوں باغات کے درختوں کے درمیان زرعن زرع ویجیٹیشن زرع میں ویجیٹیشن اور ویجیٹیبلس ہاں میرے دیکھ کیا تھا لیکن وہاں انگور کے درخت نہیں ہیں کلتل جنتے نے آتا تو کلہا کلتل جنتے نے یہ دونوں باغات آتا تو کلہا وہ دیتے رہے اکلا اپنے میوے اور اپنے پھل ولم تظلم منہ شیئاً اور کبھی بھی کمی نہ ہوتے اس کے پھلوں میں سے ان تھوڑی بھی جو اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی تھی وہ کوالٹی اور کوالٹی برقرار رکھی ہوئی تھی وہ دونوں باغات وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ حُشَيْءٍ اور کوئی نقص و ڈیفیکٹ نہ تھا اس کے کوالٹی اور کوانٹیٹی میں وفجرنا اور جاری کر دیے تھے ہم نے خلالہما ان دونوں باغات کے اندر اندر نہرن ایک نہر اس کے باغ کے درمیان ایک نہر بھی چلتی رہی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اسی آدمی کے لیے پلتے اس کے علاوہ اور بھی یہ دو تو باغات تھے لیکن جگہ جگہ اس کے گھر میں اور اس کے حویلی میں اور اس کے بیک یارڈ میں جگہ جگہ پھلوں کے دوسرے درخت بھی لگے ہوئے تھے جس کو آپ گارڈن تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن یہاں دو انگور کے انجیر کے درخت تھے وہاں پہ دو پھل کے درخت تھے وہاں پامگرینیٹ کا ایک درخت کھڑا تھا وہاں کسی اور کا کھڑا تھا وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ دوسرے قسم کے میوے بھی توڑے بہت اس کے تھے وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اس کے لیے لَهُ ثَمَرٌ اس کے لیے پھلتے اس کے علاوہ فقال لصاحبه اس نے کہہ دیا اپنے ساتھی کو وہ یحاور اور وہ اسی کے مقابلے میں رجائز کرتا رہا یحاور ہو رجائز کرنا محاورہ کا معنی اصل ہوتا ہے ڈائلاگ ہوتا ہے کیا ڈائلاگ لیکن ڈائلاگ کا بیس مختلف ہوتا ہے کبھی ایک آدمی رجائز کرنے کے لیے فخر کے لیے ٹو بی پراؤڈ اینڈ ٹو ہیو اے پرائڈ وہ افتخار کہہ رہے تھے وہ میرے جو باغات ہیں جی اس کے انگور اور جی کتنے بڑے ہیں 1000 ایکڑ پر پھیلا ہوا دیٹس کا ریجائز وہ فخر کر رہا فقال لصاحب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے وہ یحاور اور وہ اسی کے ساتھ ریجائز کر رہا تھا ڈائلاگ کر رہا تھا نا اکثر مل کمالا میں زیادہ ہوں بہتر ہوں آپ کے مقابلے میں مال کے اعتبار سے واغز اور زیادہ معزز ہوں نفرن فالوورز کے اعتبار سے ڈھیر سارے لوگ میرے ہاری ہیں کتنے ہاری ہیں ڈھیر سارے لوگ واغز دو نفرن اور جب میں اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں سارے ہاری بندوق اٹھا کر کھڑا لگاتے ہیں اور جب تک میں کھڑا رہتا ہوں کوئی ہاری کی ہمت نہیں کہ وہ بیٹھ جائے صحیح اور میں وہ بڑے تخت پر بیٹھا رہتا ہوں ہاری سارے اسے کہتے واغز دو نفرن میرے پاس کتنی نفری ہے انا اکثر مل کمالن میں بہت بہتر ہوں آپ سے مال کے اعتبار سے واغز اور بہت معزز ہوں نفرن نفری کے اعتبار سے ودخل جنت اور داخل ہو گیا یہ آدمی اپنے باغ میں وہ ظالم لنفس اور وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا تھا اس قسم کے خیالات جو اپنا لیتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اپنے پہ ظلم کر رہا ہے بیکاز اے ہیومن بینگ مے بی اے وڈیرا ان سن آر اے چودھری ان پنجاب اور این ارباب ان این ڈبلیو آر اے میر آر سردار ان بلوچستان آر سم ویئر ایس لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ود آل دیز تھنگ ہی از اے ہیومن بینگ اے ہیومن بینگ وہ باتھ روم میں جا کر اپنے حشر نہیں دیکھ رہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ باتھ روم میں جا کر وہ اپنا حشر نہیں دیکھ رہا اب وہ ریجائز کرتا رہتا ہے مونچوں کو تھا دیتا اس انداز سے بات کرتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں شرم نہیں آتی میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت علی کے قول وہ کہتے ہیں ماں بالو آپ کو یفتخر مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر حضرت علی فرماتے ہیں ماں بالو مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر جو پراؤڈ ہوتے ہیں ریجائز کرتے ہیں اولہم مت انہوں نے اپنی ابتدا کو نہیں سوچا کہ کون سے سپرم سے پیدا ہو گیا انسانی بدن سے وہ سپرم نکلے تو گرمی ہو یا سردی ہو اسے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے تو ہیو اے شاور اتنی گندی ہے وہ آخر انجیف اور انجام کو نہیں سوچا کہ زمین میں جا کر اس کا کیا بنے گا تیسرے دن آپ ذرا قبر کوڑے اور دیکھیں کیا حشر ہوگا, دیمک لگے ہوئے ہوں گے اور ایسی بدبو کہ پورے سیمیٹری میں پھیل جائے گی. اور دیر نے فرمایا کہ یہ سوچتا نہیں, اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں اپروچ ہوتا تو روزانہ باتھ روم میں جا کر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے کیا کچھ نکل رہا ہے. رات جو میں ہیڈ ٹن گیا تھا $79 پر ہیڈ, کہ ہیلٹن میں جا کر $79 پر ہیڈ جو میں نے کھانا کھایا تھا. اچھا اب اس پہ 5-6 گھنٹے گزر کر جب صبح 4-5 بجے میں اٹھ جاؤں باتھ روم میں چلا جاؤں, 79 سینٹ پر ہیڈ بھی کوئی خریدے گا نہیں. کہ وہ جو $79 پر ہیڈ تھا کوئی 79 سینٹ پر ہیڈ بھی نہیں خریدے گا. اور تیری پر بات نہیں سوچتا کہ اندر تو میں اتنا گند ہوں کہ $79 پر ہیڈ والے کھانے کا میں نے کیا حشر کر دیا. یا سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ہیومن بینگ مسٹ بی عبد اینڈ سرونٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہمبل ایوری ٹائم, ہمبل ایوری ٹائم, ہر وقت عاجز متواضع, عاجزی کرنے والا. ودخل جنتا وظالم لنفسه, وہ داخل ہو گیا اپنے پاس کے اندر, وہ ظلم کر رہا تھا اپنے آپ کے ساتھ. قال اس نے کہہ دیا ما اظن, اس کا تصور نہیں ہو سکتا, میں تصور نہیں کرتا. قالا اس نے کہہ دیا ما ظنو, میں تصور نہیں کرتا. انت بیدا دی ابدا, یہ جو ہمارے ابائی وہاں پڑے ہیں جیل میں, اس کا ایک بیان آیا اور میرے کو بالکل کلک کر گیا. وہ بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کو اللہ کریم پکڑ دیتا ہے, تو پکڑا. اس آدمی نے کہہ دیا, وہ جو جنرل جہانگیر کرامت کو چلتا کیا, تو اس کا ایک بیان آیا تھا کہ نواز شریف سے جو پنگا لیتا ہے اس کا مقدر ہے گھٹ جانا. صحیح, یہ اس قسم کی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتی, اور انجام چاہے وہ جرم اس نے کیا ہوتا ہے یا نہیں, لیکن اللہ ایسا تھپڑ لگا دیتا ہے کہ اسے مفت میں وہاں پہنچا دیتا ہے. یہ سزا ہے اس چیز کی. ہمیشہ آدمی کو عاجزی کرنی چاہیے. بھائی کیا ہے, آدمی اگر پوری دنیا کا حکمران بھی بن گیا, ہاں ہاں یہ بات بھی کہتی کہ مجھے کسی کا باپ بھی کر نہیں بیٹھ سکتا, یہی ہو یہ ہوا جاتا ہے. جو کسی بھی کہے مسلمان ہو یا کافر, اس قسم کی بات کریے اللہ کو پسند نہیں ہوتا. اللہ کو فرماتے ہیں کہ الکبریا اور رضائی, یہ اس قسم کی تکبر کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ڈریس ہے. فمن نازع بنی فیہما, اگر کوئی میرے ساتھ اس ڈریس میں جھگڑا کرے اور اپنے پہ ڈالے, کبب تو, اللہ کریم فرماتے ہیں ذلیل کروں گا اسے. حدیث قدسی, کبب تو کہ میں اسے ذلیل کروں گا, اونتے مول اٹھاؤں گا, اور اونتے مول اٹھا دیتا ہے ایسا کہ پھر کوئی سنتا نہیں. کیوں چودھری پال ایسا ہی ہوتا ہے. اور بھائی آدمی دنیا کا بادشاہ بھی بن گیا, پوری دنیا کوئی بھی شریک نہیں تھا, ساتوں سمندر اور ساتوں بر اعظم سب کے مالک ایک آدمی. صحیح, اس کے باوجود وہ کیا ہے, ہیومن بینگ, انسان, ہی ہیز ٹو ڈائی. اکبر نے غالباً بڑی اچھی بات کہی تھی, آپ کیا تقریر کرتے ہیں, یہ بھی عجیب چیز ہے. تو اکبر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ وہ جڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, کہ وہ جڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. بڑی پیاری بات کہی. یہ شعرا بھی کمال کرتے ہیں, بس جملے دو کہہ دیتے ہیں لیکن کمال کر جاتے ہیں. کہ وہ جڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے گیا اپنے ساتھ, نتنگ, اونلی ہی, اور پتہ نہیں کفن بھی ملا کہ نہیں ملا. صحیح, ایک سکندر کا ذکر تو اس صورت میں آ رہا ہے آگے. صحیح, اینڈ دیئر وی ول ٹاک اباؤٹ بوتھ دی سکندرز, بٹ دیئر آر 7 سکندرز ان ہیومن ہسٹری, دیئر وار 7 سکندرز. صحیح ہے, اور آل آف دیم دے وار فادر اینڈ دے وار حکمرانز اینڈ دے وار رولرز, بس ٹو آف دیم دے آر ویری فیمس. ون از سکندر مقدون, دا ون which we have learnt there in our history, he is Sikandar Maqduni, he is Sikandar Maqduni, aur yahan surat mein jo aa raha hai Sikandar Rumi, aur ek Sikandar hai jo uski qabr hai wahan Shah Masjid ke bahar, uska to alama baal ke apple shayad dusra, wo to Sikandar hai bhai, wo to Punjab ke wazir hai, kya hai ہاں, لاہور کا سکندر اعظم ہے. وہ بڑے بڑے اچھے آدمی نہیں تھے, وہ مر گئے ہیں. اس نے ختم نبوت کی تاریخ میں 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. صحیح, ویسے جب وہاں آدمی جاتا ہے, میں وہاں جب جاتا ہوں شاہی مسجد میں, علامہ اقبال کی قبر سے نکل کر اس کی قبر پر میری نظر پڑتی ہے, نفرت ٹپکتی ہے, آنکھوں میں میرا خون آ جاتا ہے کہ اس نے پیغمبر کی ناموس پر نکلنے والے 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا. اس میں ایک شعر تھا جو اس زمانے میں پاکستان کے تین خدا ناظم اعظم ظفر اللہ, یہ بجمے یہ بولا کرتا صحیح. اور اعظم کا تو اللہ نے ایسا حشر کر دیا, یا سبحان اللہ, اس کا تو ایسا حشر کر دیا کہ محمد کے ناموس کے ساتھ جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ جب جب جب جب جب جب راستے پر جاتے تو یہاں سے رال اور نیچے سے یا سبحان اللہ, وہ تو ہمارے لالا کے لالا کے علاقے کے بالکل قریب. وہ تو دیوانہ ہو گیا, اس کا تو سینس چلا گیا. بھائی اللہ کو یہ تکبر بالکل پسند نہیں, اللہ کو عاجزی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھ لیا, حضور کے بھی کتنے عجیب کلمات تھے اور صحابہ کا پوچھ کتنا عجیب تھا کہ جی اللہ کو کس حالت میں انسان زیادہ قریب ہوتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الاقرب ما یکون العبد الی ربی حینما یکون فی سجود, جب آدمی سجدے میں گر جاتا ہے اس سے زیادہ قریبی فارم انسان کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اپنے کو ذلیل کرنے کی انتہا ہے. تو آدمی جب اپنے کو ذلیل کرنے کی انتہا تک پہنچے تو اتنا ہی وہ اللہ کے قریب جا پہنچتا ہے. تو اتنا بھی ہے کہ ذلت سے آپ جتنے اپنے تذلیل سے جتنے دور ہوتے جاؤ گے اتنے اللہ سے بھی دور ہوتے جاؤ گے. یہ حضور علیہ السلام نے کتنی فلسفیکل بات کی, ایسا ما یکون العبد الی ربہ حینما یکون فی سجود, کیونکہ اپنے ماتے کو یہ سب جو آپ کے بدن کا ہیڈ ہے اور جو آپ کے بدن کا بادشاہ ہے, اس بادشاہ کو آپ نے زمین پہ ڈال دیا, کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اب اس سے آگے تو کوئی تذلیل کا اور فارم ہے نہیں کہ مزید کیا عاجزی, بس یہ عاجزی کی انتہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ سجدے میں عاجزی کی انتہا ہوتا ہے. بدن اس نے کہہ دیا ما اظنو, قالا اس نے کہہ دیا ما اظنو, میرے خواب و خیال میں نہیں آتا, میرے تصور میں بھی نہیں آتا, انت بیدا زی ابدن, انت بیدا کہ تباہ ہو جائے گا حاضر یہ باغ ابدن, کبھی بھی یعنی اس باغ کے ختم ہونے کا کوئی تصور میرا ذہن نہیں قبول کرتا. I have all the insecticides and all type of protection and all new technology related to agriculture and all these kind of things of that time, لہذا یہ باغ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ایگرو یوریا کیا کہتے ہیں؟ قال ما ظنو انت بیدا دی ابدا, لیکن کبھی کبھار اللہ کریم اینگرو یوریا کے بعد اپنا اینگری یوریا بھی جوا دیتا ہے. قال ما ظنو انت بیدا دی ابدا کہ ہلاک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا یہ بات کبھی بھی, وما ظنو الساعت قائمتا. اب اس کا جو دوسرا ساتھی تھا مسلمان وہ اسے کہہ رہا تھا کہ بھائی قیامت آنے والی, آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی. اس نے کہا یہ آپ اچھا آپ ہی تو کیا اسی تصورات کے قائل تھے. وما اظنو اور میں تو تصور نہیں کرتا, میں یہ گمان نہیں کرتا, الساعت کہ قیامت قائمت آنے والی ہے, اور ولئن اور بالفرض سپوز بالفرض سپوز ولئن رددت الی ربی اور سپوز بالفرض و تقدیر اگر آ بھی گیا رددت الی ربی اور مجھے واپس لے جایا گیا اپنے لاٹ کے پاس لاجدن خیر ملا تو میں وہاں بھی پالوں گا ایک بہتر باغ سے منقلبا, اس کے بدلے مجھے وہاں بھی میرے یہاں بھی چاروں انگلیاں جی میں, وہاں بھی آپ کی یہاں بھی حالت گڑبڑ اور وہاں بھی آپ اس طرح دھکے کھاتے رہیں گے. یہ ہوتے ہیں گمراہوں کے کلمات, یہ ہوتے ہیں. قال له صاحبه سے کہتا رہا صاحب اس کا ساتھی, وہو یحاوره سے جواب دیتا رہا. اب دیکھیے وہاں یحاوره کا ہم نے کیا کیا کہ ریجائز کرتا رہا, یہاں یحاوره کا معنی ہم نے کیا کہ وہ جواب دیتا رہا, کیونکہ میں نے کہا ڈائلاگ کے اپنے فارم ہوتے ہیں, تو اس کا جو ڈائلاگ تھا وہ تو ریجائز کرنے کا, مسلمان کا جو ڈائلاگ ہے اس کو جواب دیتا. قال له صاحب اسے کہہ دیا اس کے ساتھی نے, وہو یحاور اسے جواب دیتا رہا, اکفرت باللذی آیا آپ انکار کر چکے باللذی اس ذات سے خلق کا جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, اصلا من تراب المٹی سے خلق کا جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو, اصلا یہاں آپ قید لگائیں گے اس کے ساتھ کنڈیشن لگائیں گے, کیونکہ ہمیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا, ہمیں تو ماں باپ سے پیدا کیا, ہمارے اصل کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر تو ہمیں نطفے سے تخلیق کیا گیا. الذی هو اللہ خلقک جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کے اصل کو, یا آپ کو پیدا کر دیا ہے اصلا یعنی حضرت آدم, من تراب المٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر پیدا کر دیا آپ کو نسلاً، پہلے والے کے ساتھ قید لکھیں گے کیا اصلاً، دوسرے والے کے ساتھ لکھیں گے نسلاً، پھر جنریشن ٹو جنریشن یا نسل جو آ جاتی ہے وہ تو نطفے سے آتی ہے، ثم من نطفہ، اور پھر پیدا کر دیا آپ کو نسلاً، من نطفہ سپرم سے، ثم سواک رجلاً، اور پھر آپ کو برابر کر دیا ایک ہٹا کٹا انسان، ثم سواک رجلاً، اور پھر آپ کو بنا دیا ہے ہٹا کٹا مرد، لیکن ہو اللہ، لیکن ہو اللہ، لیکن میں ہو اللہ، وہ اللہ تعالی ربی، وہ میرا رب ہے، ولا اشرک برب احد، اور میں شریک نہیں بناتا اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی بھی، یہ اس مسلمان کی تقریر ہے کہ دیکھیے بدبخت آپ اس خدا سے انکار کر رہے ہیں جس نے آپ کے اصل کو یعنی انسانوں کے اصل کو مٹی سے، پھر ان کے نسل کو نطفے سے، اور پھر آپ کو ہٹا کٹھا مرد بنا دیا، اور میں ہو اللہ ربی، میں تو اللہ پہ بلیو کرتا ہوں، میں کبھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا، ولولا اذ دخلت جنتك، یہ ابھی تک اس کی تقریر شروع ہے اس مسلمان کی، ولولا اذ دخلت جنتك، اور کیوں نہ اذ دخلت جنتك، جب آپ داخل ہو گئے جنت کا اپنے باغ میں، تو کیوں نہ قلت، آپ نے کہہ دیا ماشاء اللہ، اور یہ ہے نسخہ جو حدیث میں رسول پاک نے ہمیں دے دیا کہ کوئی بھی چیز آپ کو عجیب لگے تو فوراً کہہ دے ماشاء اللہ، کوئی اس مسجد میں آئے کہ انہیں عجیب لگے تو فوراً کہہ دے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کو نظر بد نہ لگے، اس کو نظر بد نہ لگے، ماشاء اللہ، آدمی اپنے بیٹے کو دیکھے اور اس کی جوانی سے متاثر ہو جائے تو کہے ماشاء اللہ کیا برکتیں، کوئی ایک آدمی آپ کے بیٹے کو دیکھے اور اس سے متاثر ہو کہ ماشاء اللہ کیا بیٹا اللہ نے دے دیا ہے، صحیح، تو یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ بدبخت یہ آپ جو بکواس کر رہے ہیں، اس بکواس کے بجائے جب آپ باغ میں داخل ہو گئے آپ نے ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لولا اذ دخلت جنتك، جب آپ داخل ہو گئے اپنے باغ میں، لولا قلتا، تو آپ نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، جب تک اللہ کی مرضی ہوئی، ماشاء اللہ جب تک اللہ کی مرضی ہوئی، لا قوت، نہیں ہے کوئی توفیق اور کوئی قوت الا باللہ، مگر اللہ کے ذات اور اللہ کے سہارے، ان ترنی، اگر آپ مجھے دیکھیں، انا اقل من کمالا، کہ میں کم آپ سے مال کے اعتبار سے، وولدن، اور بچوں کے اعتبار سے، فعسا ربی، تو ممکن ہے کہ میرا رب، ان یعطینی، دے دے مجھے خیرن، بہتر من جنت کا آپ کے باغ سے، ویرسل علیہ خسبانا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھجوائے اللہ تعالیٰ آپ کے باغ پر خسبانا، آسمانی آفت، سٹرم، خسبانا، آسمانی آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے گا یہ باغ سعیدا زلقا سعیدا، سعید کا معنی زمین، اصل معنی اس کا ہوتا ہے مٹی، لیکن یہاں مٹی سے مراد کیا ہے زمین، اور زلقا کا معنی ایسی ہموار زمین جو کسی چیز کو نہیں اگاتی، فتصبح، تو یہ ہو جائے گا سعیدا زلقا، آپ وہاں اردن جائیں جہاں پہ قوم لوط کو غرق کیا گیا ہے، علاقہ بالکل ہموار ہے، آپ جب عراق کی طرف جائیں گے سین کو میلو علاقہ بالکل ایک پودا بھی نہیں اگاتا، اسے کہتے ہیں سعید انزل آتا، کہ اس زمین کو ہم نے ہموار بنا دیا، اور ایسا ہموار بنا دیا کہ بس ہموار ہی رہتا، صحیح ہے، اس پر ایک ٹینی بھی نہیں آئے گی، تو ایک پودا بھی اتنا پودا بھی نہیں نکلتا، وہاں سے علاقے میں اتنا پودا بھی نہیں نکلتا، حضور حضرات والسلام سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ قرآن کریم میں جو اللہ فرماتے ہیں وترکنا فیہا آیۃ لقوم یعقلون، کہ جن کا سمجھ بوجھ ہے تو ان کے لیے میں نے قوم لوط کے ہلاک کے بعد نشانیاں چھوڑ دی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا نشانیاں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البحر المیت، ڈیڈ سی، یہ ایک نشانی ہے، والحجارۃ السوداء، پورے علاقے میں کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کالے پتھر، یہ دوسری، وان ارضھا لا تنبت خضرا، وہ ساری زمین کوئی پودا نہیں ہوگا، صحیح، وانھا لا تخرج ماء، اور کوئی